ma awna anhu dunjantamo kanko Abu Lahab maluhu jawdi makkondinko fagiti ko wa ma kasaba e konko fagiti e bibbe bimana jawdi makkondimba bibbe makko bemba fu itama barki fu dunjantamo ande kede hunde ko do wadi kanko bibbe makko be hoge ke farago ande kede be luttuno no to mbuya nyinobe nura ron sallam kono haydi be luttuno kambe on ke farago kono be heba bibbe go wawbe jawude dina kan wakilo ha sen yetti wono al walid ibn al mughira en yutina fi mako ko anyino nura ron ha fi yiti kono allah te kuno mo gedal jo khalid ibn walid darani no dina ha sen yetti wono abu jahal en wiya don ko baba majjere anyino nura ron ha fi yiti gayngu hulbiningu kono kango jabanu dina kan kono hebuno biddo jabuno do dina kan ikrima ibn abu jahal wakili darani dina kan ha e ko nande dum amma odo kango ko hew na kanko wana bi makko ben hay husu barkano hande kadi.